Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'ûzubillahi min şururi enfisina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felâ muzillele ve men yudlil felâ hâdiyele. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Emmâ ba'd fe inne estağal hadîse kitâballâh. Ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin finnâr. İnşallah bu cuma akşamları, yani cumayı cumartesiye bağlayan, artık akşam namazından itibaren, akşam vaktinin girdiğinden itibaren cumartesi gecesidir. Bu günlerde sırat-ı müstakimden sapmanın en bariz örneklerinden biri olan aşırılık konuları ele alınacak bir dizi halinde birkaç hafta devam edeceğiz inşallah, Allah izin verirse. Aşırılık vahiy ile gelen, bütün dinlerde varid olan bir şey. Yani en eski dinlerden itibaren mevcut olan bir durum. Çünkü insanların bir kısmı bütün bu dinlerde aşırı gitmişlerdir. Nuh Aleyhisselam zamanında dinde aşırılık putperestliğe dönüşmüş ve din büyükleri, dinde saygı gösterilen bazı şahıslar ilahlaştırılmıştır. Bu peygamberler de işte bu aşırılıkla mücadele etmek, bu aşırılığı kırmak için gönderilmişlerdir. Daha sonra aşırılık, yani gulu denilen aşırılık, İsrailoğullarında ortaya çıkmış ve giderek yayılmıştır. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle Yahudi ve Hristiyanlara şöyle hitap etmiştir. Ey ehli kitap, dininizde aşırıya gitmeyin ve Allah hakkında gerçek dışı konuşmayın. Nisa suresi 171. ayet. Yine Maide suresinin 77. ayetinde de ki, ey ehli kitap, dininizde haksız yere haddi aşmayın ve daha önceden sapan, birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşanlara uymayın. Bu uyarıları yapmıştır. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın döneminde de yine bir kısım aşırılıklar görülmüş. Bununla ilgili bazı vakalar, bazı hadiselere şahit olmuştur. Bu tür vakalar iki çeşittir. Birincisi, itikatla ilgili olan aşırılıklar, akideyle ilgili, inançlarla ilgili aşırılıklar. Bu aşırılık türü daha önce birkaç defa bahsini ettiğimiz Zülhüveyrisa hadisesinde ortaya çıkmıştır. Çünkü bu isimle anılan adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir ganimet taksimini beğenmemiş, o taksimde adaleti gözetmediğini söyleyerek masum bir peygambere itirazda bulmuş ve karşı çıkmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onun hakkında, bu adamın neslinden öyle bir kavim gelecek, onlar Kur'an'ı okuyacaklar fakat Kur'an onların gırtlağını aşmayacak. Onlar put ve şirk ehlini bırakıp Müslümanları öldürecekler buyurmuştur. Buhari bunu İstidabetül Mürteddin babında rivayet eder. İkinci tür aşırılık ise amelle ilgili, ibadetle ilgili aşırılıklardır. Asr-ı Saadet'te bu türden aşırılıklar görülmüştür. Bu zaman içerisinde fertler tarafından, bazı şahıslar tarafından tekrarlanmış fakat fert planında kaldığı için fazla bir önem kazanmamıştır. Bundan dolayı biz bu amel boyutundaki, ibadet boyutundaki aşırılıktan ziyade daha önemli olan itikat boyutundaki aşırılıkları ele almaya çalışacağız. İslam tarihi boyunca iç savaşların çıkmasına, İşte Müslümanlarının kanlarının dökülmesine sebep olan itikadi aşırılıklar konumuz olacak inşallah. Zülhüveyrisa olayında tohumu atılan böyle tehlikeli aşırılık ki son dönemlerde bizim de muhatap olduğumuz İslam'ı tam yeni anlamaya başlamak üzere olan gençlerin tekfir fikrine kapılmaları, haricilerin kafa karıştırıcı şüphelerine takılmaları, işte bu Zülhüveyrisa olayından temel bulan, temelini İslam tarihinde bulan yaklaşımlardır. Ömer radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden sonra iyice dallanıp budaklanarak yayılmıştır. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh diyor ki, Ömer radıyallahu anh'ın yanındaydık. Ömer radıyallahu anh, hanginiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın fitneyi bildiren hadisini ezberinde tutmuştur diye sordu. Ben dedim. Huzeyfe radıyallahu anh, ben dedim diyor. Ömer radıyallahu anh, sen bu konuda yani hadis rivayeti konusunda cüretlisin. Peki o rivayet nasıldı diye sordu ve Huzeyfe radıyallahu anh şöyle anlattı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan duydum. Dedi ki, kişinin eşi, malı, canı, evladı ve komşusuyla ilgisi fitnesine, ilgili fitnesine, yani bunlara karşı hata ve kusuruna, oruç, namaz, sadaka, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak kefaret olur. Ömer radıyallahu anh, bunu kastetmedim. Deniz dalgalar gibi çalkalanacak olan fitneyi sordum dedi. Ben, ey müminlerin emiri, bu fitneden sana ne? Seninle onun arasında kapalı bir kapı var dedim. Ömer radıyallahu anh, o kapı kırılacak mı, açılacak mı diye sordu. Ben kırılacak dedim. Ömer radıyallahu anh, kırılacaksa artık hiç kapanmayacak demektir dedi. Huzeyfe radıyallahu anh hadisi rivayet edince ona sordular. Ömer radıyallahu anh, fitnenin önünde duran kapıdan kimin kastedildiğini biliyor muydu? Huzeyfe radıyallahu anh de şu cevabı veriyor. Evet biliyordu çünkü o kapı kendisiydi. Bunu Buhari Mevakitus Salah namaz vakitleri babında rivayet eder. Ömer radıyallahu anh'ın öldürülmesiyle kapının kırılması fitnenin başlangıcı olmuştur. O tarihten itibaren İslam'a ve Müslümanlara kin ve garezi olanlar fitneyi kaynatmaya başlamışlar ve halkı 3. Raşid halife olan Osman bin Affan radıyallahu anh aleyhinde kışkırtma hareketine girişmişlerdir. Onların bu hareket semeresini vermiş ve günahkar, facir katiller masum halifeyi öldürmüşlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Onun öldürülmesi ortalığı saran fitneyi ateşleyen bir kıvılcım olmuş ve o zamana kadar tam bir birlik ve beraberlik içinde olan sahabeler arasında ihtilaf tohumları ekilmeye başlanmış. Onlardan bir kısmı Osman radıyallahu anh'ı öldürenlerden hemen intikam alınmasını ve kısas yapılmasının gerektiğini söylemişler. Bir kısmı da devletin toparlanıp katilleri cezalandırabileceği bir zamana kadar kısas işinin ertelenmesinin zaruret olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu ihtilafın sonucu olarak Cemel Savaşı çıktı malumunuz. Bu savaşın başlamasında da yine fitne kışkırtıcılarının, fitneyi körükleyenlerin büyük rolü olmuştur. Çünkü sahabeler savaşa başlamadan evvel barışma konusunda anlaşmışlardı. Fakat bu kışkırtıcılar onları olup bittiğiyle karşı karşıya getirmek için savaşı bizzat kendileri başlatmışlardı. Cemel Savaşı'ndan sonra Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh arasında Sıffin Savaşı olmuştur. Bu ikinci savaş, fitnenin yayılması ve fırkaların zuhuru açısından öncekisinden daha büyük bir etki yapmıştır. Çünkü bu savaşı bitirmek maksadıyla başvurulan tahkim olayı, hakem olayı, İslam tarihinde iki aşırı fırka olan haricilerle rafuzilerin meydana gelmesine sebep olmuştur. Bu fırkaların ikisi de aşırıydılar. Ancak aşırılıkta bazen aynı tarafta, bazen de karşı taraftaydılar. Zıt, birbirine zıt taraftaydılar. İki fırkada kendilerinden olmayan Müslümanları tekfir ettiler. Hariciler, Ali radıyallahu anh'ın da dahil bulunduğu sahabeleri reddettiler. Rafiziler ise Ali radıyallahu anh ve onun zürriyetini, Ehl-i Beyti, aşırı bir şekilde benimsediler. Onlar hakkında aşırılıklara kaçtılar. Bunlardan sonra diğer fırkalar arka arkaya zuhur etmeye başladı. İşte Mürciye'dir, Kaderiye'dir, Mutezile gibi fırkalar ortaya çıkmaya başladı. Burada bizim için önemli olan zamanımızda görülen bu aşırılıkların, işte bu bahsettiğimiz eski aşırılıkların bir devamı olup olmadığı meselesidir. Çünkü günümüzdeki aşırıların görüşleri büyük ölçüde bu eski fırkaların, özellikle de harici ve rafizilerin görüşleriyle paraleldir. Bu konuları araştıran birçok araştırmacı da bunu ittifakla kabul etmişlerdir. Evet, eski olsun yeni olsun bu araştırmacı müdekkik, muhakkikler eski aşırılarla yeni aşırıların benzer yönlerini şöylece sıralamışlardır. Birincisi, büyük günah işleyen Müslümanları tekfir etmeleri. İkincisi, toplumdan tamamen ayrılmak. Üçüncüsü, hicret etmeyip toplumun içinde kalanların tekfir edilmesi. Dördüncüsü, Müslüman ülkelerin darul harb olduğu ve bu ülkelerde kan dökülmesinin helal olduğu görüşü. Beşincisi, toplumdan fiilen ayrılmak mümkün olmaz ise şuur planında ayrılmak. Yani tasavvur ve niyet planında ayrılmak. Diyebiliriz ki haricilerin görüşleri şimdiki aşırı gençlerin yararlandığı ve taklit ettiği önemli bir kaynaktır. Yeni aşırı fikirlerin usulü, temelleri hep eski haricilerde görülen, onların bir devamı mahiyetinde olan hususlardır. Bu gençlerin kendilerine sorulsa onlar kimseyi taklit etmediklerini, görüşlerinin orijinal ve kendi içtihatlarının ürünü olduğunu söylerler. Onlar bunu samimi olarak böyle düşünmüş olabilirler. Ancak onları yönetenler eski aşırı fırkaların fikirlerine yabancı değildirler. Bunlar gençlerin bu işin farkına varmamaları için de bu fırkaların tarih ve görüşlerini okumalarını da engellerler. Çünkü savundukları fikirlerin harici veya rafizi fikri olduğunu öğrenenlerin bazısı onları terk ediyor. İlim ehlinin, bazı ilim ehlinin, arkadaşı kırmızılamayın, soruları sohbetin sonunda alabiliriz. Neyi öğrenmek istiyorsa, amacı öğrenmekse sohbetin sonuna kadar sabretsin o kardeşimizle. Bazı alimlerin taklidi kötülemesi konusunda bunlar haddi aşarak, ölçüyü kaçırarak bir takım sözler ederler. Aşırılığın temelinde genellikle bugün tıpkı eskiden olduğu gibi, bu ilk tahkim olayında olduğu gibi hakimiyet mevzusu ön plana çıkarılıyor. Yani bugünkü hakimiyet kavramının sık sık ön plana çıkarılması da temellerini ilk haricilik fırkasının ortaya çıkmasına sebep olan tahkim olayında temelini bulmaktadır. Çünkü genel olarak bütün Müslümanların ve özellikle de aşırıya kaçan grupların şikayet konusu Allah'ın diniyle hükmedilmemesidir. Bilindiği gibi Allah'ın hakimiyetini kabul ve onun hükümleriyle amel etmek İslam'ın vazgeçilmez esaslarındandır. Fakat aşırı gidenler bu vazgeçilmez olanı yanlış bir şekilde anlayarak ondan yanlış bir takım sonuçlar çıkarmışlardır. Nitekim ülkelerinin yönetimine niçin baş kaldırdıkları sorulduğu zaman bunlar şöyle cevaplar vermişlerdir. Çünkü yönetimin başındakiler Allah'a ortak koşmuşlar ve koydukları kanunlarla insanları kendilerini taptırmaya kalkışmışlardır. Böylelikle birer tağut olmuşlardır derler. Bu temel anlayıştan yola çıkan aşırılar şu yanlış sonuçlara varmışlardır. 1- Allah'ın kanunlarıyla yönetilmeyen bir ülkede ikamet edip hicret etmeyenler kafirlerdir. Çünkü böyle bir ülke darül küfürdür ve orada yaşayan toplum cahili bir toplumdur derler. 2. Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyen yönetimlere baş kaldırmak farzdır. Çünkü böyle yönetimler kafirdirler derler. 3. Üçüncüsü de taklitçilik küfürdür derler. Çünkü onun anlamı Allah ve Resulünden başkasına mutlak itaattir. Mutlak itaat ise Allah'ın paylaşılmaz hakkıdır ve ona mahsustur. İşte doğru bir şekilde anlaşılmayan hakimiyet meselesinden yola çıkanlar, halkalar halinde birbirine eklenen ve buna benzer sonuçlar bu ve buna benzer sonuçlar ortaya çıkarmışlardır. Bu itibarla her şeyden evvel hakimiyet meselesinin doğru anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Bunun için de şu gerçekleri göz önünde tutmamız gerekiyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Hakimiyetin Allah'a ait olması, bir seçkinler sınıfının Allah'ın vekilleri veya gölgeleri sıfatıyla hüküm icra etmesi veya Allah'ın Allah'a yakınlıkları dolayısıyla ilahi tasarruf hakkını kazanması demek değildir. Nitekim kilise idaresinde ve benzerlerinde gördüğü gibi böyle bir şeyi iddia etmek aşırılıktır. Hakimiyetin Allah'a ait olduğunu söylemek bizatihi aşırılık veya yanlış değildir. Aynı şekilde bunu söylemek İslam'a dışarıdan sokulmuş bir fikir de değildir. Çünkü bu husus Kur'an ve sünnetin sayısız naslarıyla sabittir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun raşit halifeleri de fiilen Allah'ın şeriatıyla hükmetmişler ve yönetimi Allah'ın hakimiyeti üzerinde götürmüşlerdir. Fakat daha sonra bu istikamet terk edilince tepkiler doğmuş ve bu tepkiler yanlış ve aşırı bir takım sonuçlara yol açmıştır. Allah'ın hakimiyetine davet etmenin aşırılık olduğunu söyleyenler, bu daveti haricilerin hüküm yalnız Allah'a aittir parolasıyla karıştırmışlardır. Hatta bunlardan bazıları bu ikisinin aynı şeyler olduğunu da söylerler. Fakat hakikatte bunlar ayrı şeylerdir. Çünkü hariciler Allah'ın hakimiyetini gerekli görmenin yanında ihtilaflı davalarda araya hakem koymanın da karşısında durmuşlar ve bunun da Allah'ın hakimiyetini ihlal etmek anlamına geldiğini ve onun uluhiyet hakkını hakeme devretme anlamına geldiğini söylemişlerdir. İşte hata ettikleri husus burasıdır. O kardeş tevhid ehli değil miydi? Neden attınız? Bu hata konusunda bazı deliller getirmişlerdir. Allah Azze ve Celle onlara karşı hayırlısı inşallah. Yani kırmızı eğer sohbeti sabote etmek amacındaysa kırmızı verip susturabilirdik. Neyse. Bunların bu hatasının yani yaptıkları şeyin hata olduğunu delilleri Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresinin 35. ayetindeki şu buyruğudur. Eğer karı kocanın boşanmasından korkarsanız onları barıştırmak için kocanın ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem görevlendirin. Hazreti Ali radıyallahu anh de bu ayeti göstererek haricilerin hakeme itirazlarının yanlış olduğunu söylemiş ve şöyle demiştir. Bir ümmetin ihtilafı bir karı kocanın ihtilafından daha önemlidir ve böyle bir ihtilafı hakem veya benzeri bir yolla çözmek daha çok gereklidir. Müslim zekat babında rivayet eder Hazreti Ali'nin bu sözünü. İkincisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Beni Kurayza Yahudilerinin cezasını tayin etmek üzere Sa'd İbni Muaz'ı hakem olarak görevlendirmiştir. Üçüncüsü, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam savaşa gönderdiği ordu kumandanlarına verdiği talimatta şunu söylemişti. Bu Müslim'in cihat babında gelen bir rivayet. Duraide bin Husayb radıyallahu anh'den gelir. kumandanlara şöyle talimat veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İfadelere dikkat edin. Bir yeri kuşattığın zaman oranın halkı Allah'ın hükmü üzere sana teslim olmayı teklif eder ve sen de o mevzuda Allah'ın hükmünün ne olduğunu kesin olarak bilmezse, onları Allah'ın hükmü üzere değil, kendi uygun bulacağın hüküm ve şart üzere teslim almayı teklif et. Evet. Bir başka delil, Ebu Şureyh'in şu rivayetidir. Ebu Şureyh şöyle diyor. Babam kendi kavmiyle beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gitmiş. Bunların yani kavminin babamı Ebul Hakem, yani Hakem'in babası ismiyle çağırdıklarını duyunca kendisine, Hakem Allah'tır, hüküm de ona aittir. Hal böyleyken kavmin neden sana Ebul Hakem diyor diye sormuş. Aleykümselam ve rahmetullah. Babam, kavmin bir konuda ihtilafa düştükleri zaman bana gelirler. Ben de aralarında hakemlik yapıp onları barıştırırım demiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu yaptığın güzel bir iştir dedikten sonra kaç çocuğun var diye sormuş. Babam, 3 çocuğum var deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, en büyüklerin ismi nedir diye sormuş. Babam, Şureyh'tir demiş. Bunun üzerine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam, o halde kavmin sana Ebul Hakem değil, Ebu Şureyh desinler diye emretmiştir. Bakın normalde Ebul Hakem künyesinin bir sakıncası yokken hüküm veren birisine hüküm verme pozisyonda olan birisine bu künyenin verilmesinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hoşlanmamıştır ve onun künyesini değiştirmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Evet. Aşırılık yani gulüv temelde iki şeye dayanır. Bunlardan birisi cehalettir. Diğeri de yanlış metot kullanmaktır. Cehalet şu hususları kapsar. Allah'ın kitabını bilmemek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bilmemek, şeriatın maksatlarını bilmemek, şer'i delilleri ve bu delillerden nasıl mana ve hüküm çıkarılacağını bilmemek, İslam alimlerinin söz ve görüşlerini, ihtilaflarını ve icma ettikleri hususları bilmemek, şeriatın dili olan Arapçayı tam olarak bilmemek, İslam tarihini ve fıtrat kanunlarını bilmemek, realiteleri, mevcut şartları ve hükümleri etkileyen durumları, hükümleri doğrudan etkileyen durumları bilmemek, insanların ve amellerin farklılık arz eden hallerini bilmemek, işte bütün bunlar bu cehalet hususunun kapsamındadır. Yanlış metot kapsamına giren şeyler ise, nasları lügat manasıyla anlamak, kapsamlı, geniş ve çok boyutlu bakıştan mahrum olmak, nasları tevil etmek ve istedikleri manaya zorlamak, açıklayıcı, beyan edici konumda olan sünnete başvurmadan doğrudan doğruya Kur'an naslarından mana çıkarmaya kalkışmak, Kur'an'daki müteşabih ayetlere uymak, delilleri toplayıp ortak bir neticeye varmaya çalışmamak, naslardan mana ve hüküm çıkarırken gerekli olan tarafsızlığa, objektifliğe sahip olmamak. Ehliyetleri olmadığı halde içtihat etmeye kalkışmak. Yani usul bilmeden, dinin usullerini, şeriatın usullerini bilmeden içtihada kalkışmak. Şeriatta geçerli olmayan delillere dayanmak. Şer'i delillerle desteklenmeyen akıl da bu geçersiz deliller arasındadır. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu dinde gulüvün, aşırılığın bazı psikolojik temelleri de vardır. Bunlardan bu aşırıların, dinde aşırı gidenlerin psikolojik yapısını inceleyenlerin fikirlerine göre, bunlardan bazısına göre aşırılık psikolojik bir hastalıktır. O da tıpkı diğer hastalıklar gibi kişinin kendi yapısından ileri gelir demişlerdir. Tabi bu salt bir doğru değildir. Az sonra açıklaması gelecek. Aşırı giden kişilerde görülen şu sayacağımız hususlar bunun bir psikolojik rahatsızlıktan kaynaklanabileceğini gösterir. Bunlar toplumdan çekilmek, vaktinden evvel olgunlaştığı vehmine kapılmak, aşağılık kompleksi, büyüklük hissi, aşırı hareketlilik, saldırganlık, hoşgörüsüzlük, herkesten şüphe etmek, kendini yetki merciği zannetmek, kendini ideal seviyede görmek, kendi kendine görev vermek, katılık, cüret ve ölçüsüz hareket etmek, saplantı, peşin fikirlilik, körü körüne bağlılık. Bazıları da yani bu psikolojik yapıyı inceleyen bazı muhakkikler de bunun psikolojik bir rahatsızlıktan ziyade kişinin içinde yaşadığı olumsuz şartların meydana getirdiği bir sonuç olduğunu, bir tepki, karşı koyma meselesi olduğunu söylemişlerdir. Kişi kabul etmeyeceği bir durumla karşı karşıya geldiği zaman otomatik olarak o durumun tersi olan bir tepkiye başvurur. Kendisini doğuran durumun kuvveti nispetinde tepki de o derece kuvvetli olur. Bu yüzden bazen şiddet ve aşırılık derecelerine de varır. Müslümanları tekfir meselesi de bazı cemaatlerin kültürel, toplumsal ve siyasal baskılar altında kalmalarının sonucu olarak bir vaka haline gelmiştir. Evet, aşırılık yapan bir kimsenin psikolojik yapısında bozukluğun bulunduğu bir prensip olarak inkar edilemez. Ancak bu bozukluğu bir kural olarak bütün aşırılarda da varsaymak ve aşırılığın her zaman bu bozukluktan meydana geldiğini zannetmek doğru değildir. Söz konusu psikolojik rahatsızlık çoğu zaman doğuştan gelen bir arıza değil, kişinin içinde yaşadığı şartların ve aldığı terbiyenin, eğitim şeklinin bir sonucu olabilir. Bu aşırılığın en çok gençlerde görülmesi, bunun başlıca sebebinin ilim yetersizliği, tecrübe azlığı ve tepki gösterebilme güç ve enerjisinin varlığı olduğunu ortaya koymaktadır. Aşırılık, birbirine bağlı siyasi, kültürel ve toplumsal şartların, bu şartları hazmedemeyen kişilerdeki yankısı ve bu kişilerin o şartlara gösterdiği tepkisidir. Çünkü aşırılık yapanlar hakikaten bu şartların ağır baskısı altında kalmaktadırlar. Aşırılığın terkibinde oluşmasında iki mesele vardır. Bunlardan birisi, toplumun bir kesimini tahrik eden fikir ve amel planındaki bazı toplumsal hadiselerdir. Diğeri de o kesimin bu olgulardan razı olmadığını tepkisiyle ortaya koymasıdır. Yani aşırılığın kaynağı, aşırıları harekete geçiren bazı toplum yanlışlarıdır. Toplum tarafından ortaya konulan yanlışlardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet, sırat-ı müstakimden sapmaya sebep olan, bu aşırılığın nedeni olan toplumsal sebepler, belki birçok ülkede farklılık gösterebilir ama karşılaştığımız vakada, kendi yaşadığımız ülkede bunları şöyle özetleyebiliriz. Allah'ın şeriatının yürürlükte olmaması, bu ülkedeki insanların çoğunun iş veya hayatlarında İslam'a göre davranmamaları, İslami hareketlere karşı kuvvet ve baskı uygulanması ve bu hareketlerin hapis, işkence, öldürme ve ülkeden yurt dışı etme gibi yollarla bastırılması. Tabii bu böylesine bir tutum da şiddete karşı şiddet kullanmaya ve rejimden intikam alma fikrini doğurmuştur. Dinde köklü ve önemli yeri olan bazı şeylerin alaya alınması, yani dinin bir takım şiarlarının alay etme mevzu haline getirilmesi, saptırılması, korkunç şeyler gibi tasvir edilmesi, bu şekilde lanse edilmesi, karşı çalışmalara olabildiğine, yani İslam'ın aleyhinde olan bir takım çalışmalara olabildiğine serbestlik tanıdığı halde İslam alanındaki çalışmaların yasaklanması, tabii böyle bir tutumda bazı grupları gizli hücre faaliyetlerine ve şiddeti bir hizmet metoduymuş gibi benimsemeye itmiştir. Konu sırat-ı müstakimden sapma sebepleri, bunların başında aşırılık. Toplumda ahlakın çökmesi ve bozulmanın yayılması, işte bu batı özentisi, batılılaşma hareketiyle ülkede bir takım kötülüklerin yayılmış olması, halkın çoğunda ahlaki değerlerin yok denecek kadar silinmesi, günahların yaygın hale gelmesi, bu durum bazılarını toplumun cahili bir toplum olduğu fikrine götürmüş ve onları tekfir etme gibi bir aşırılığa gitmiştir. Bunun yanında ekonomik durumun kötü olması, toplumun bazı kesimleri nimet içerisinde yaşarken bazı kesimlerinin sıkıntı içerisinde olması, emeğin değerinin kaybolması, gayrimeşru yollarla para kazanıp zengin olmanın biraz daha revaçta olması, bu da ortada bir zulüm bulunduğunu düşündürüp bazılarını aşırılığa ve terörizme çekmiştir. Alimlerin rolünün azalması da önemli etkenlerden birisidir. Bu da şu şekillerde olmuş. Bazı alimlerin üzerlerine düşen görevi ihmal etmeleri, Müslümanları doğruya yönlendirme vazifesini bırakıp zaman ve enerjilerini yutan başka işlerle meşgul olmaları ve bu suretle meydanı bir takım cahillere veya şer'i ilimlerle yeni tanışan kimselere bırakmaları. Bazı alimlerin din ilmini irşat vasıtası değil de çıkar amacı haline getirmeleri ve bu yüzden bazı kimselerin onları dinlememeleri veya onları yönetimin kuklaları olmakla itham etmeleri, bazı alimlerin de bizzat aşırıların hışmına uğramaktan çekinmeleri ve onların yanlış anladıkları dini konuları tasih etme riskini göze alamamaları. Evet, alimlerin toplumdaki rolüyle ilgili hususlar bu şekilde. Ülkede batılılaşmaya, garplılaşmaya insanların yönelmesi, İslami bir kimlik arayanlarda tepki ve aşırılık meydana getirmiştir. Evet, bu batılılaşma sürdükçe aşırılık da şu veya bu şekilde devam edecektir. Bunun zayıflaması, yani bu aşırılığın zayıflaması ancak batılılaşma hareketinin durmasıyla mümkündür. Düşmanların İslam aleyhinde birleşmelerine rağmen, Müslümanlar ve Müslüman devletler tarafından buna karşı bir şey yapılmaması ve yapılamaması da yine insanları aşırılığa iten sebepler arasındadır. Bir zamanlar dünyanın en güçlü ve en çok hatırı sayılan, hesabı yapılan bir ümmet iken, yanlışlıklar, ihanetler ve gafletler yüzünden diğer milletlerin emrine giren, onlara tabi olan, dini değerlerini yitirmiş, kuvvet kaynaklarını bir kenara atmış, zayıf, dağınık, bölük pörçük, dağınık bir halk yığını haline gelmiş olmak. İşte bu acı veren, hepimizi derinden üzen bu gerçek, onun doğru çözümünü bilemeyenlerde aşırılık sebebi olmuştur. Aşırılık konusunu kitap ve sünnet çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Her meselede olduğu gibi. Bu çerçevenin dışında yapılan değerlendirme ve tespitlerin hiçbir kıymeti yoktur. Aşırılığın tespit ve tayini konusunda İslam'ın öz değerleri, subutu kat'i olan şer'i kayde ve naslar ile kullanılmalıdır. Bu ölçülere dayandırılmayan her görüş ve değerlendirme aslı itibarıyla geçersizdir. Zamanımızda bir aşırılığın vakıa olduğu, varlığı inkar edilemez bir gerçektir. Ebu'l-Hasen en-Nedvi şöyle diyor, hiç şüphe yok ki ortada her çeşit aşırılık vardır. Bunlar kesin vakalardır. Ancak belli şahısları, muayyen olayları, şu veya bu grubu aşırılıkla suçlamak, dikkatli ve adaletli davranmayı ve teraziyi iyi kullanmayı gerektirir. Aşırılık kelimesi kullanılırken, dediğimiz gibi bunun Kur'an ve sünnet çizgisinde bunların ölçüsüyle yapılması lazım. Kişinin yaşadığı bir yerde, bulunduğu muhitte dindarlık derecesi onun başkası hakkında aşırılıkla ilgili hüküm vermesinde etkili olabilir. Bu sebeple taraflı olma ihtimali kuvvetli olan bu çeşit hükümler ihtiyatla karşılanmalıdır. Mesela dine çok bağlı olan bir kimse başkasının şu veya bu şekilde kusurlu davranmasına karşı büyük bir tepki gösterirken, dine bağlılığı az olan bir kişi de büyük günahların işlenmesini bile hoş görür ve dine kendisinden daha fazla bağlı olan herkesi aşırı olarak kabul eder. Bir hareketin aşırılık sayılıp sayılmaması durumuna göre değişiklik gösterebilir. Mesela İslam'a ters düşen yönetimlere karşı ayaklanmak ve benzeri, buna benzer faaliyetlerde bulunmak cihat da olabilir, aşırılık da olabilir. O yönetimlerin başındakiler İslam'la savaşıyor ve küfürleri kesin delillerle sabit bulunuyorsa o hareket cihat hareketidir. Fakat yöneticiler İslam'la savaşmıyorlar ve küfürleri de sabit değilse girişilen iş aşırılıktır ve terördür. Bazı alimler, aleykümselam ve rahmetullah, aşırılığı tarif etmek yerine bunu maddelerle belirleme cihetine gitmişlerdir. Ve mesela Karda abi 6 maddede bu aşırılığı şöyle saymış. Birincisi belli bir görüşe taassup göstermek, ona muhalif ve alternatif olan görüşlere değer vermemek. İkincisi Allah'ın insanlara farz kılmadığı şeyleri onlara farz kılmak ve onları o işlere zorlamak. Üçüncüsü dini hükümleri ağırlaştırmak ve zorlaştırmak. Dördüncüsü dini tebliğ ve davet işinde sertlik ve katılık göstermek. Beşincisi Müslümanlar hakkında kötü zanda bulunmak. Altıncısı onları tekfir etme batağına düşmek. Evet. Fakat her ne kadar Kardavi böyle maddelerle saysa da aşırılığı tespit etmek her zaman kolay olmayabilir. Çünkü taraflı yaklaşımlar buna engel olur. Mesela bir kişinin ağırlaştırma ve zorlaştırma olarak vasıflandırdığı bir hareketi diğer bir kişi gayet normal bulabilir. Bunun aksi de söz konusu olabilir. Ayrıca belirlenen maddelere alınmayan aşırılık türleri de vardır. Cemaat, mezhep ve tarikat imamlarının masum mertebesine çıkarılması bu türden zikredilebilir. Bu sayılmayanlar arasında zikredilebilir. Onun için doğru olan yol aşırılığı kelimenin lugat manası ve dini naslarla, Kur'an ve sünnet naslarıyla orada kullanıldığı manada kullanmaktır. Evet, zamanımızdaki bazı yazarlar cüzi işlerde ve fert planında görülen aşırılıkla itikada müteallik ve cemaat planında, yani toplumu kapsayan planda görülen aşırılığı eşit tutarlar ve ikisine karşı aynı tepki gösterilir. Bu yaklaşım da yanlıştır ve küçük olan bir hatayı büyütmek kabiliğinden zaten kendisi bir aşırılıktır. Bazıları da aşırılık olmayan tutumları, mesela kadınların yüzlerini örtmelerini veya çalgıya haram demelerini, müziğe haram demelerini aşırılık sayarlar. Halbuki bu iki mesele hakkında dayanılabilecek şer'i, sahih deliller vardır. Kişinin az önce de söylediğimiz gibi kişinin kendi dini için daha güvenli ve daha ihtiyatlı olduğu bir fıkhi görüşü benimsemesini aşırılık diye vasıflandırmak doğru değildir. Hatta kendisi için tercih ettiği meşru bir görüşe başkalarını davet etmesi de aşırılık değildir. Bu alanda aşırılık, çirkin taassup, kişinin şu veya bu yolda edindiği bir fikir ve görüş üzerinde donup kalması, onu tartışmaya yanaşmaması, ona muhalif olan fikir ve görüşlere dönüp bakmaması ve onlara müsamaha göstermemesi, hayat hakkı tanımamasıdır. Evet, dinde aşırılık, Allah Azze ve Celle'nin koyduğu sınırları aşmak, bu sınırlarla çevrilmiş bulunan dinin alanını, hududunu genişletmek veya daraltmak ve bu suretle dinden olmayan şeyleri onun içine sokmak veya dinden olan şeyleri ondan çıkarmaktır. Evet, dindeki aşırılık, özet bir ifadeyle, dini yaşayışın, dini hayata geçirmenin fikir ve amel alanlarında itidali, orta yolu aşmaktır. Evet, İbn Abbas kardeş herhalde soru sormak istiyordu. Sorusunu alabiliriz. Bu aşırılık mevzuuyla ilgili, yani günümüzde sırat-ı müstakimden sapmanın numuneleri olan daha detaylı meseleler var. Mesela Allah için dostluk, Allah için düşmanlık, velâ ve berâ dediğimiz bunları kendine has derslerde ele alacağız. Bu tuğyanı ret, Nekir kardeşin sorduğu tağut meselesi, tekfir meselesi, bu gibi konuları inşallah zaman içerisinde alacağız. Şimdi sorularınızı alabiliriz. İnşallah. Evet, tağut kime denir sorusunu inşallah bu cumartesi akşamları yaptığımız bu derslerde takip ederseniz detaylı olarak ele alacağız. Ama kısa tarifiyle tağut Allah Azze ve Celle'ye kulluktan alıkoyan her şey olarak tarif edilmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet, Musab kardeş siz sorunuzu sorun inşallah. Tabii. İsterseniz sesli. Ben açık zulme uğruyorum, ne edeceğim? Yani şimdi konu hakkında bana ne lazım? Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi bakın, bir Müslümanın başka bir Müslüman tarafından zulme uğraması yine eğer Müslümandan geliyorsa sabredilmesi gereken, tahammül edilmesi gereken bir durum. Bakın şimdi, Ayşe radıyallahu anh'a biliyorsunuz bir iftira atılmıştı. İlk hadisesinden bahsediyorum. Nur suresinden o konuda hangi ayetlerin nazil olduğunu takip edebilirsiniz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı olan bir şahsa, müminlerin annesi konumunda olan bir şahsa çirkin bir iftira atılıyor biliyorsunuz. Bu iftira olayına pek çok Müslüman da, sahabelerden pek çok Müslüman da maalesef dahil oluyor. Bunların içerisinde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kendisine pek çok iyiliklerde bulunduğu Mistah bin Isase de var. Ebu Bekir radıyallahu anh onun bu olaylara karışması üzerine sorularınızı teker teker yazın inşallah. Şu an bir cevap verme durumundayım. Onların bu iftiraya karışmalar üzerine Mistah bin Usase'ye yaptığı iyilikleri engellediğini ve ilişkisini kestiğini söylüyor. Ardından Allah Azze ve Celle bu yaptığının doğru olmadığını, iyiliğe devam etmesini beyan ediyor. Bakın şimdi, bir Müslüman tarafından ister el ile ister dil ile mal yönünden olsun bir zulme uğramamız tahammül etmemizi gerektirir. Ona misliyle mukabele etmemiz hakkımızdır. Böyle bir hakkımız vardır. Fakat sabredip tahammül edersek bu da en hayırlı olanıdır inşallah. Musab kardeş herhalde mikrofon istediniz. Ben sesi soracaksanız bırakayım. Selamünaleyküm. Şimdi Sabirun Nikli kardeş o sabredenlerden olursa inşallah bu aşırılıkla ilgili mevzular teker teker ele alınacak. Bugün sadece giriş mahiyetinde kısa bir giriş yaptık. Sohbetin başında aslında bir iki ayet zikretmiştim. Nisa suresinin 171. ayetin mesela aşırılıktan sakındıran. Evet, şayet aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Başka sorusu olan kardeş var mı? Tabii. Sesli mi soracaksınız? Şu an zaten soru faslına geçtik. Tamam. Yazın inşallah. Bu nikler mevzuunda bazıları ileri geri sözler söylüyorlar. Bakın. Kendi nikiyle gelmeyen insanlar sünnet ehline karşı farklı niklerle gelip farklı tavırlar takınan insanlar inanın bir nifak hasreti üzerindedirler. Bizim de belki bazen başka nikle geldiğimiz olur ama tevhid ehlinin odasına, Müslümanların odasına gelip de farklı bir kişiliğe bürünmek veyahut kendini gizlemek bu hiç hoş değil. Kardavi'nin her ne kadar pek çok saptığı, hak yoldan ayrıldığı konular olsa da yine de bazı doğru tespitleri vardır Sabirun kardeş. Biz şu an kişilere takılma durumunda değiliz. Yani Kardavi de doğruyu tespit etse, Seyyid Kutup da doğruyu tespit etse, hak kimden gelirse biz onu alırız ama yanlış tespit edildiği zaman son derece saygı duyduğumuz kimselerden bile gelse yanlışı kabul edemeyiz. Cahiliye ölümüyle ölmek, kafir olarak ölmek demektir. Şimdi bakın. Aleyküm selam ve rahmetullah. Cahiliye konusunda mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kimi hadislerinde buyurulduğu gibi şu dört şey cahiliyedendir. Veya şu iki şey cahiliye devrinden kalma alışkanlıklardır. Ümmetimde devam eder diye buyurdu. Bazı hadisler var. Bunlar arasında ölüye ağıt yakmak gibi şeyler zikredilir. Soyla övünmek veya soya sopa nesebe sövmek gibi şeyler. Cahiliye ahlakından olarak zikredilir. Bu cahiliyeye ait meseleler itikadi boyutta kişiyi küfre sokan hususlardan olabilir veya ameli boyutta günaha, isyana düşüren hususlar olabilir. Şu soruları ben tek tek alayım inşallah. Zâdül Me'ad İbn-i Kur'an ve Sünnet taklidi tesip, Kur'an ve Sünnet el müslümler beyin yüklerin yani demek istediğim şu, biz farklı bir nick alarak bidat ehlinin odasına gittiğiniz oluyor. Onların görüşlerini tespit etmek, onlara bir şeyler anlatabilmek babında. Ama Müslümanların odasına gelip farklı nicklerle her bir nickte farklı bir kişilik ortaya koyanlar inanın İslam ahlakı üzere değillerdir. Bu huylarından vazgeçsinler. Cahiliye ölümüyle ölmek demek bir hadiste kim boynunda biat olmadan ölürse cahiliye ölümüyle ölmüş olur. Artık buradan hareketle İslam'ın yeryüzüne hakim olması için çalışmazsa da hüküm bunu mu gerektirir? Şimdi cahiliye ölümü ile ölmekten bahseden hadis İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelmiştir. Sahih Müslim'de gelir ve o rivayeti tam olarak okursanız yani yerinden Sahih Müslim'den okursanız şu ayrıntıları bulursunuz. Biliyorsunuz Hazreti Hüseyin radıyallahu anh İbn Ömer radıyallahu anhuma'ya Yezid'e karşı ayaklanmak üzere geldi. Ondan yardım istedi. İbn Ömer radıyallahu anhuma da öncesinde Yezid'e biat etmiş olduğundan bu cevabı verdi. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan kim boynunda biat olmadan ölürse cahiliye üzere ölür dediğini işittim buyuruyor. Bu hadisi işittim diyor. Bu sebepten ötürü edilmiş bir, yapılmış bir biatı, gerçekleştirilmiş bir biatı terk etmekten bahsediyor. Günümüze meseleyi uyarlayacak olursak, mütevatir hadislerde ve ehl-i sünnetin itikat esasları arasında belirtilen bir husustur ki, halifeler Kureyş'ten olmak zorundadır. Yani Müslümanın biat edeceği, bütün Müslümanların etrafında toplanacağı halife, Kureyş'ten olmak zorundadır. İnsanlar iki kişi, Kureyş'ten iki kişi kaldığı sürece halifelik Kureyş'tedir buyurulmuştur. Bu kadar nettir durum. Halifeyi de ehli hal vel akt denilen kimseler tayin eder İslam'da. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Evet, sorunuz herhalde yani inşallah cevabını bulmuştur. İslam'ın yeryüzüne hakim konulması için çalışmazsa da hüküm bunu mu gerektirir? Bakın, bir kimse gerçekten Allah için samimiyetle İslam'ın yeryüzünde hakim kılınmasını istiyorsa, işin en başında nefislerden başlanması, İslam'ın hükümlerinin hakim kılınmasına, ondan sonra yakın çevremiz, etrafımız, arkadaşlarımız, bunlara hakkın tebliğ edilmesi. Yani bunlar batıl ehli mi diye soracak olursanız, bakın, İslam dünyasında birçok batıllar, batıl bidatler, batıl akideler maalesef yayılmış durumda. Bunların tasihi için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetlerinin ortaya konulması yolunda, ortaya çıkarılması, bariz bir hale, hakim konuma getirilmesi, bidatlerin, hurafelerin, zayıf uydurma hadislerin ve bunlar üzerine akide bina etmenin temizlenmesi yolunda çalışılması gerekiyor. Yani İslam'ın temel dinamikleri bugün yerinde değilken, biz tutup da İslam devleti peşinde koşarsak, biz bu İslam devletini kurduğumuzda neyle hükmedeceğiz sorusuyla karşı karşıya kalırız. Çünkü birileri Hanefi mezhebine göre iman etmekte, birileri Kadiri tarikatına göre iman etmekte, birileri harici itikadına göre İslam'ı anlamakta. Bakın, bu topluma mesela son günlerde bir genç şahsın, tekfircilikle bilinen bir genç şahsın bir açıklamasını dinledim. Diyor ki, işte cehaletin mazeret olması konusunda, cehalet mazeret değildir. Cehalet mazeret olsaydı Mekkeli müşriklere cehalet mazeret olurdu. İşte Mekkeli müşrikler arasında Zeyd bin Amr bin Nüfeyl gibi, Ebu Zer gibi, Varaka bin Nefel gibi kimseler vardı. Bunlar işte falanca yerlere giderek doğrusunu öğrendiler. Dolayısıyla Mekke müşriklerine cehalet mazeret olmadı gibi böyle fıkıhtan uzak, Allah'ın fıkıh nasip etmediği, anlayış nasip etmediği bir pencereyle önceki, yani Ebu Hanzala'dan bahsediyorum, önceki ahmak haricilerin yolundan gidiyor. Yani bu insanlara şunu sormak lazım: Mekkeli müşriklerin cahil olduğunu kim söyledi? Biz diyoruz ki bugün insanlar la ilahe illallah sözünü söylüyor ve manasını bilmiyorlar. Yani bununla çelişen şeylerin çoğundan habersizler, bunları bilmeden yapıyorlar diyoruz. Mekkeli müşrikler ise la ilahe illallah'ı manasını bildikleri için bu kelimeyi söylemeye yanaşmıyorlardı. Çünkü yaptıkları şeyin la ilahe illallah sözüyle aykırı olduğunu biliyorlardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir tebliğcinin hiçbir yamuğu olmayacağını, onun her sözünün doğru olduğunu da biliyorlardı. Hatta bir takım mucizelerine şahit oluyorlardı. Kesin ve net deliller ile onlara hakkı tebliğ ediyordu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İşte böylesine açık bir tebliğ karşısında sözün delalet ettiği manaya yanaşmadıkları için la ilahe illallah sözünü de Mekkeli müşrikler söylemediler ve onlar İslam dairesinin içerisine girmediler. Ama bugünkü insanlar, cahil toplum diyelim, la ilahe illallah sözünü söylüyorlar, İslam dairesinin içerisine giriyorlar bu sözleriyle. Ondan sonra mesuliyetleri başlıyor. Bu insanlara işte yanlış bildikleri şeyleri tahih etmek, İslam akidesinin doğrusunu izah etmek gerekiyor. Tekfirci dediğiniz insanların tek arızası cehalet mazeret olarak kabul etmeyip tekfir etmesini, başka konulardaki düşüncelerinde ne gibi arızalar var? Bakın, bizler Ali radıyallahu anh'ın şu sözünü kulaklarımıza küpe etmemiz lazım. Diyor ki, hak kişilerle tespit edilmez. Siz önce hakkı tespit edin, hakkın kişilerini de, hakkın ehlini de böylelikle tespit etmiş olursunuz diyor. Bazıları tevhide ait bazı hususları, kısmi bazı meseleleri çok güzel izah edebilir. Bu bizde, onların izah tarzları bizde hayranlıklara sebep olabilir. Ama bizim ona karşı duyduğumuz hayranlık hiçbir zaman itidali terk etmemize sebep olmamalı. Taşkınlığa bizleri götürmemeli. Bu arada özelden yazan bazı kardeşler oluyor. O sebeple konuşmalarımda kesiklik oluyor. Hakkınızı helal edin. Evet. Burada bir soru da var. Anladığım kadarıyla bir saniye bir yazmayayım inşallah. Herkes tevhidi bir cemaate tabi olup İslam'ın hakimiyeti için mücadele etmesi gerekiyormuş. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldin kardeş. Siz bir soru sormuş muydunuz? Yani bu daha önce yazdığınız soru muydu? Tamam, sorunuzu yazın inşallah. Afganistan, Çeçenistan, Irak'taki mücahitlerin hakkında ne dersiniz? Allah yardımcıları olsun deriz. Ne diyebiliriz ki başka? Allah onların elleriyle kafirleri zelil etsin. Bazı kimseler Türkiye'de oy kullanmanın küfür olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mu? Bu oy kullanmanın küfür olduğunu söyleyenlere sorun. Bu konuda deliliniz nedir? Yani oy kullanmak seçim yapmak. Seçim yapmak küfürdür diye bir ibareyi Kur'an ile sünnetin neresinde görüyorsunuz? Yani şunu söyleseler, bakın demokrasi beşeri kanunlarla hükmetmektir. Allah'ın hükümlerini geçersiz kılmaktır. Bu sebepten küfürdür denilse burada ittifak ederiz. Burada hiçbir mesele yok. Ama oy kullanmaya küfür demek... Şimdi bakın, demokrasinin ayakta durması parti ve oyla, yani partinin bu işteki boyutunu bilemem ama oy kullanmakla olmuyor. Kaldı ki Türkiye'de demokrasi bile yürürlükte değil. Yani demokrasiden ziyade tamamıyla İslam düşmanı, Müslümanları her türlü baskı altında tutmaya çalışan bir hegemonya, bir oligarşik yapı mevcut. Demokrasi bile Müslümanların nefes almasına sebep olacak. Ehven-i şer kabiliğinden bir şey bugün için. Çocukları okula yollamak, onların şirke düşmesine, küfre girmesine razı olmak demektir. Yani orada put önünde saygı duruşunda duruyorlar. Buna ne dersiniz? Bakın, putun önünde saygı duruşu, Allah'tan başkası adına yemin etmek, bunlar okullarda bir vakadır. Yani bunlar şirktir. Bunları yapılmaması konusunda çocukları eğitmemiz lazım. Ailelerin çocukların arkasında durması lazım. Ama çocukları okula yollamak küfür denilirse, şirk denilirse bu yanlış bir şey olur. Asıl küfürde bir gane kalmaya götürür insanlar. Nitekim bugün insanlar oy kullanmaya şirk diyor, küfür diyor. Demokrasi adı altında işlenen pisliklerden hiç haberdar olmuyor. Çocukları okula yollamak küfürdür diyor. Meseleyi sadece orada bitirdiğini zannediyor. Ama şirk, küfür başka yönlü devam ediyor. Müslümanlar elbette kendi değerleri hususunda Allah düşmanlarıyla ellerinden gelen mücadeleyi vermek zorundalar. Bugün işte Ahmet, Mehmet bir iki kişinin ferdi hareketleri bizim için bir sonuç getirmez. Ama Müslümanlar ortak hareket ederse, işte siz bizim çocuklarımıza Allah'a isyan içeren şeyleri yaptıramazsınız tavrı konulsa, yani bundan önce, yani çocukların okula gitmesinden önce tevhidin anlaşılması, iman konularının anlaşılması lazım. Bakın şu odalar yıllardır, en azından 1-2 yıldır, daha öncesinde Paltalt'ta da devam ediyordu Allah-u Alem. Uzun zamandır bu internet üzerinden olsun, InSpeak odalarından olsun, kitap, neşriyat alanında olsun, tevhid ve iman meseleleri anlatılmasına rağmen, bakın her birimizde buna benzer bazı sormamız gereken hususlar olabiliyor değil mi? Hatta ilim ehlinden bile sorun İbn Abbas, siz yazın inşallah. İlim ehlinden bile tevhid adına bir harekete, bir mücadele başladığı halde bir sürü müşkülat olan insanlar vardır. Mesela Seyyid Kutup gibi Mısır tağutuna karşı büyük mücadeleler vermesine rağmen kendisinin tevhid konusunda, sünnet konusunda pek çok müşkülatları, akide konusunda pek çok müşkülatları gözlerimizin önünde. Aynı şekilde Mevdudi gibi kimseler. Bunlar da işte yıllardır İslam'a giren bir takım bidatlerin, hurafelerin, sapık görüşlerin etkisinde kaldıklarından dolayı bazı hatalara düşmüşlerdir. O bir grubu doğru yola iletti, bir gruba da sapıklık müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyle iken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Bu ayet. Lütfen İmam Taberi'den şu İbn Abbas kardeş bir şey rica etmişti. Sorusu inşallah bitene kadar diğer kardeşler sabrederse İbn Kesir İbn Taberi'nin şöyle dediğini belirtiyor. Bu ayet kişiye yapıp ettiğinin keyfiyetine dair bir bilgi gelmeden ve o da Rabbine karşı inaden bunu irtikap etmedikçe irtikap ettiği masiyet ve inandığı bir dalalet sebebiyle hiç kimse kimseye azap edilmez iddiasında bulunanların hatalı olduklarının en açık bir delildir. Bir saniye. Araf 30. ayet mi kardeş? Çünkü eğer bu iddialar doğru olsaydı bu durumda hidayet üzere olduğunu düşünen ve fakat sapıtmış olan delalet grubu ile gerçek anlamda hidayet üzere olan grup arasında bir fark olmazdı. Siz kendi sorunuzu sorun inşallah. Oysa Allah bu ayette onların isimlerini de hükümlerini de birbirlerinden ayrı tutmuştur. Yani burada sormak istediğiniz burada cehalete özün var mı sizce tevhidde? Şimdi anladım. Şimdi biz zaten bunlar tek tek ele alınması gereken meseleler olduğu için mesela tağut meselesi, cehalet meselesi, genel olarak tekfir konuları inşallah bu Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan Cumartesi gecesi her hafta devam edeceğimiz konular. İnşallah bunların detayı için sabredin. İtikadi meselelerin, ameli meselelerin bu işte, yani sadece bu ayeti cevaplandırayım. Ben ayet tekrar bakayım. Bir grubu doğru yola iletti, bir gruba da sapıklık müstahak oldu. Evet. Bir saniye bir yazmayın kardeşler. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Tamam inşallah. Yapıp ettiğinin keyfine dair bir bilgi gelmedi. Ve o da Rabbine karşı inaden. Bakın. Rabbine karşı inaden bunu irtikap etmedikçe, irtikap ettiği masiyet ve inandığı bir delalet sebebiyle hiç kimse. Şimdi cehalet mazerettir sözü genel bir ifade. Yani bunun içerisinde tabii cehaletin mazeret olmadığı kimseler, hususlar, meseleler de vardır. Ehl-i sünnet cehaleti her konuda her şey için mazeret saymaz. Mesela insanın fıtraten bilmesi gereken bazı doğrular vardır. İlla ki mesela hırsızlığın, yalanın, haklara tecavüzün çirkinliğini bilmek için illa ki bir kimseye hadis ulaştırmak zorunda değilsiniz. İlla ki bir ayet tebliğ etmek zorunda değilsiniz. Bu çirkinlikleri kişi fıtraten bilmek zorundadır. Böyle mevzularda da cehalet mazeret olmaz. Cehalet tevhidin aslında yani şirk-i ekberde ve küfr-i ekberde özür mü? Konu bu. Olabilir. Zannediyorum siz daha önce Başkan İkver'le bu mevzuları konuştuğumuz bir kardeşsiniz. Detaylarıyla, delilleriyle, yerleriyle yani Muaz'ın secdesi de getirilebilir burada da. Mesela Adi bin Hatim'in boynunda haç ile dolaşmasını getiriyorum der. Zat-ı Envat'ı da getirebilirim. O da ona da bir açıklama getiremezsiniz. Siz Muaz'ın secdesiyle Zat-ı Envat meselesini neden getiremediğinizi söyleyin mesela. Örneğin bir kişi demokrasiyi destekliyorsa bu kişiye demokrasinin küfür olduğu haberi ulaştı mı? Bundan cehalet kalkmıştır. Yani bir kimse demokrasinin küfür olduğunu bilebilir ama demokrasinin ne olduğunu bilmeyebilir. Demokrasi Allah'ın hükümlerini değil de beşerin hükümlerini yürürlüğe koymak demektir. Geçiştirme değil. O arada kardeş bakın soru sordu. Siz yazıncaya kadar ona kısaca cevap vereyim dedim. Aleykümselam. Geçiştirme değil. Adi bin Hatim meselesini örnek verdim. Bakın Adi bin Hatim Mekke döneminde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte zayıf, mustazaf konumda olması sebebiyle bir müddet uzak duruyor. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşınca ona iman ediyor. İbn Adi Müslümanların mustazaf oluşundan Adi bin Hatim, bir dinleyin inşallah sabredin. Adi bin Hatim Müslüman olduğu zaman Müslümanların mustazaflığından Allah Resulüne şikayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ona sabredin. İslam öyle bir izzete kavuşacak ki işte Mekke'den Hadramut'a kadar bir kadın yanında mahremi olmadan güvenle yolculuk edebilecektir diyor. Ondan sonra bakın o sırada boynunda haç olmayabilir ama o sırada bakın La ilahe illallah sözünü söylüyor. Bağlantıyı kurun şimdi. Medine döneminde Tevbe suresi Medine döneminde nazil oluyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? İtirazınız var mı buna? Adi bin Hatem Mekke'de Müslüman oldu. Evet, Müslüman olduktan sonra haç taktı. Çünkü Tevbe suresi Medine'de nazil olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun boynunda hacı görünce Tevbe suresinin 31. ayetini okuyor. Yoksa Müslüman olmasaydı bir Hristiyanın haç takmasından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neden rahatsız olsundu? Kur'an'ın indiği zamanda yeni Müslüman olanlar vardı. Onlara cehaletin mazeret oluşu doğal değil mi? Boyunda haç olması cehaleti mazeret kılmaz. Neden kılmasın? Adi bin Hatem, bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o boynundaki haça put diyor. Çıkar şu putu at diyor. Adi bin Hatem boynunda put taşımanın La ilahe illallah sözüne aykırı olduğunu bilmiyordu. La ilahe illallah sözüne aykırı olduğunu bilmiyordu boyunda putlaşmanın. Müslüman olduktan sonra haç taktığına delil buradan. Yani Mekke döneminde Adi bin Hatem'in Müslüman olduğunu biliyoruz. Müslüman olduğunu biliyoruz. Çünkü onun İslam oluş kıssası, mesela en yakın ulaşabileceğiniz kaynak olarak, Hamal kardeş bana soruyorsunuz galiba. El-Bidaye ve Nihaye'de Adi bin Hatim'in Müslüman oluş kıssası anlatılıyor. Mekke'de Müslümanların mustazaf konumunda oluşları zikrediliyor o rivayette. Ve Tevbe suresi de Medine'de. Tevbe suresi de Medine'de nazil oluyor. Şimdi Sabirun Nitli kardeş, Kur'an inmiş olmasına rağmen, Allah'ın kitabı ortada olmasına rağmen, ilim hakim iken Ömer bin Hattab radıyallahu anh, kim Allah Resulü öldü derse onun boynunu uçururum diyor. Bu olayı düşünün. Kim Allah Resulü Muhammed öldü derse onun boynunu uçururum diyor aleyhissalatü vesselam. Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah'ın ayetine aykırı bir söz söylüyor burada. Allah'ın ayetine muhalefet ediyor. Allah'ın ayetine muhalefet etmek nedir İbn Abbas bir? Evet, Ömer radıyallahu anh dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh ona ayet okuyarak yani hatırlatıyor. Diğer taraftan Abdurrezzak'ın Musannef'inde sahih bir isnatla Kudame bin Mazun'un içki içmesi sebebiyle şikayet edilmesi kıssası vardır. Kudame bin Mazun Maide suresinin 93. ayetini delil getirerek Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere yiyip içtiklerinden dolayı bir vebal yoktur ayetini tevil ederek içkinin helal olduğunu iddia ediyor. Bu kıssayı hiç duydunuz mu? Okudunuz mu? Ömer radıyallahu an, sen ayeti yanlış anlamışsın. Devamını da oku. Ancak sakınacaklarınız müstesna diyerek hücceti ikame ediyor ve ona had cezası uyguluyor. İrtidat haddi değil. Bu kıssayı biliyorsunuzdur inşallah. Üstelik bu ilmin ortada olduğu zamanda. Bakın İbn Abbas bir. Bakın şimdi siz Kur'an-ı Kerim'in Arapça lafızlarını bile Arapça bilmediğinizi zannediyorum. Oraya eğer biliyorsanız düzeltin. Kur'an'ı bile Arapça aslından anlayamıyorsunuz. Doğru mu? Arapça aslından, şimdi burada sen ben meselesi değil. Yani ben bunu şahsiyet yapmak için söylemedim. Arapça aslında toplum olarak, genel olarak böyle. Elbette benden çok daha iyi Arapça bilenler vardır. Ben burada Arapçadan dem vurmak için söylemiyorum bunu. Meseleyi böyle almayın. Toplum olarak Kur'an'ın aslından bile biz neyiz? Doğru anlamaktan bir nebze uzağız. Çünkü bakın Allah'ın kitabından Allah'ın sıfatlarını hop kardeşler odayı bir temizlerlerse inşallah. Allah'ın sıfatlarını bunu kırmızılayamıyor musunuz? Allah'ın sıfatlarını öğrenmek isteyen bir insan açsa hangi meali eline alırsa alsın bütün meallerde Allah'ın sıfatları konusunda müşkülatlarla karşılaşır. Mesela Allah Azze ve Celle'nin el sıfatını bu meallerde göremeyebilir. Çünkü kudret olarak veya nimet olarak tercüme edilmiştir. İstiva kelimesini göremeyebilir. Bu işte istila diye daha başka manalarda yorumlanmış olabilir. Bir insan Kur'an-ı Kerim mealinde doğrudan Doğrusunu öğrenemeyebilir değil mi? Dinini öğrenmek istemesine rağmen doğru öğrenmeyebilir. Sizin merak ettiğiniz konu ne ki? Yani biz hangi konudan bahsediyoruz? İbn Abbas bir. Resulullah döneminde cehaletten büyük ya da küfür işledikleri zaman, uyarıldıkları zaman derhal İslam'a teslim oluyorlar. Bugün cehalet mazurlar ise kendilerini cehalet ulaştırmaya neredeyse suç sayıyorlar. Bakın, hiçbir zaman bizim kendi anlattığımız şeyleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliği gibi görmeyin veya sahabeler asrındaki bir tebliğ gibi görmeyin. Neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis naklettiğimiz zaman bizler yakin ne derecede yakin ifade eder? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki haber görmek gibi değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhatap olanlar doğrudan o sadık, o emin zata muhatap oluyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a inen vahye doğrudan şahit oluyorlardı. Onun her türlü hareketine, mucizesine şahit oluyorlardı. Bizler ise bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini raviler yoluyla öğrenmiş durumdayız. Yani biz suka, güvenilir ravilere iman etmemize rağmen asla bizim yakinimiz sahabeler gibi değildir. Doğru mu burası? Dolayısıyla bugün insanlar kafalarına bu gibi şüpheler takılabiliyor. Ya işte o hadis bize sahih olarak ulaşmış mı? Bakın, bu insanın bu şüphesini gidermeden tekfir edemezsin kardeşim. Bu sistemin küfür olduğunu bilmesine ve laikliğin bu sistemin itikadi mezhebi olduğunu, siyasi partilerin de ameli mezhepleri olduğunu belirttikten sonra bunun farkında olan Müslüman hala oy kullanabilir mi? Şimdi bunu oy kullananlara ne maksatla oy kullandıklarını sorun. Bunu onlar cevap versin. Yani sırf sadece oy kullanma sebebiyle tekfir etmek bu ancak haricilerin işidir. Çünkü hiçbir nas getiremezsiniz. Dinde oy kullanmak küfürdür, şirktir. Bunu ifade eden hiçbir nas getiremezsiniz. Ama demokrasi derseniz, bakın o Allah'ın indirdiklerini saf dışı bırakıp beşerin kanunlarını hakim kılmaktır. Bu sebeple küfür olur deriz. Yani naslar bu ifadeyi destekler. Ama oy kullanmak küfürdür dediğiniz zaman kitap ve sünnet desteklemez bu sözü. Yani bu sözümüz de işte mevcut siyasi partileri desteklememiz gerektiği manasında anlaşılmamalı. Ben kullanmıyorum oy. Eğer önemi varsa. Burada benim görüşümün hiçbir önemi yok. İslam hakim olsun diye oy kullanan hakikatini bilmemezden dolayı kullanırsa kafir olur. Cehaletinden dolayı ölen kimse cennete mi giriyor? Onu Allah bilir, biz bilemeyiz. Yani cehaleti kendisine mazeret olan boyutta mıdır, değil midir? Burası önemli. Onu da Allah bilir. Biz de tekfirden ne anlıyorsunuz? Birine şirk fiilini işledi diye müşrik demek, onu ebedi cehenneme göndermek mi? Biz bunu demiyoruz. Elbette ki hüccet gerekir. Okulan bir insanla nasıl görülür? Kıyas mı? Ama ondan sonra inat ederse kufur, o zaman sabit olur. Yani hüccetin ulaşması. Ama şirk fiilini işleyen birine müşrik demek o da şaibeli bir söz. Çünkü ehli sünnet şunu ifade etmiştir. Muayyen şahıslarla mutlak tekfiri, muayyen şahısların tekfiriyle mutlağın tekfirini birbirinden ayırmışlardır. Yani bir kimsede hem küfür hem iman bir arada bulunabilir ehl-i sünnete göre. Hariciler bu kaydede muhalefet ederek bir kimseye şirk girdi mi onu İslam'ın dışına çıkarır, küfür girdi mi İslam'ın dışına çıkarır demişlerdir. Ehl-i sünnete göre de eğer o şeyin şirk olduğunu, o şeyin küfür olduğunu bile bile yapıyorsa o zaman İslam'ın dışına çıkar. Ayrı olabilir. Bakın, web sayfama 5 dizi halinde iman dersleri koyduk. Devamı da geliyor o derslerin inşallah. Buradan takip edin. Selefin akidesi bu şekilde gelmiştir. Delillerini zaten Rum suresinin ilk 3 ayetini İslam düşmanı olmayanların desteklenmesine delil getirmek, kıyas yapmak değildir. Bunu İbn-i Teymiye yapıyor. Ukkaşe. İbn-i Teymiye El-Hisbe isimli eserinde Rum suresinin ilk 3 ayetini ehil olmayanları göreve getirmek. Ehil olan birisi yoksa şayet ehil olmayanlar arasında ehven-i şer olanını göreve tayin etmek diye bir bab açmıştır. Orada bu ayetleri delil getiren İbn-i Teymiye'dir. Ukkaşe. Ehil olmayan küfür işlese de mi? Şimdi ehil olmayanlar zaten küfür ehli burada. Yani bizim bu oy kullanmada ele aldığımız şey meselede küfür ehli insanlar. Yani demokrasinin içerisinde olan, bu küfrün içerisine batmış insanlar. Bunların kimisi bu demokrasiyi Müslümanların aleyhinde kullanır sonuna kadar. Kimisi de yok biz de Müslümanız deyip Müslümanların lehinde kullanmaya çalışır. Bazıları bu yorumu yaparak, yani bu tercihte bulunarak, ben işte din düşmanı kafirin bana zulmetmesini istemiyorum, Müslümanlara zulmetmesini istemiyorum, onun başımdan defolup gitmesini istiyorum diyerek bunu tercih etmişlerdir. İlk önce oy kullanmanın dinde, İslam'da yasak olduğunu ispatlayacaksınız. Ondan sonra bunda oy kullanılabilir diyenden delil arayacaksınız. Çünkü eşyada asıl ibahadır. Kafiri seçmek, ona vela göstermek sorun değil size göre, öyle mi? Hayır, biz bunu söylemiyoruz. Ona vela vermek anlamına gelmez bu. Çünkü sizin oy kullanıp kullanmamanız kafirin elinden velayı almıyor zaten. Mesela siz oy kullanmadınız diye kafirin elinden vela mı gitti? Ehven-i şerri destekleyebilirim ben. Yani bu caizdir. Ben belki oy kullanmıyorum ama ehven-i şerri tercih etmek caizdir. Bazen vacip de olur. Domuz eti yemek zorunda kalan mustar kimsenin durumu gibi. Bu kimse ehveni şer. Ben bu mevcut partilerden hiçbirisinin ehveni şer olduğuna inanmadığımdan kullanmıyorum. Sadece. Ehl-i sünnete göre zalim yöneticiye itaat var mıdır? Kafir demedim. Ona göre cevap veririm. Ehl-i sünnete göre zalim yöneticiye itaat vardır. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor bunu. Ehven-i şer iki kötülükten daha hafif olan demek. Zalim idareciye gelince Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Müslümanların halifesi, yani biat ettiğin kimse sırtına vurulup sana zulmetse bile ona itaat et diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Kötünün iyisini tercih etme meselesinde, kötünün iyisini yani ehveni şerri tercih etme meselesinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hayatında elbette bir sürü örnek var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna bir şahıs geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun yüzüne karşı güzel muamelede bulunuyor. O çıktıktan sonra bu kavminin ne kötü bir mensubudur diyor. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, ey Allah'ın Resulü, o adamın yüzüne karşı güler yüz gösteriniz fakat arkasından böyle diyorsunuz, öyle mi diyor? O şerrinden korkulan bir kimsedir diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani biz bir meselenin hükmünü ele alırken tutup da bu sözleri, işte bu zamanda İslam'ın aleyhinde olan, küfürlerinde giden insanları sanki destekliyormuşuz, onları hoş görüyormuşuz gibi lanse etmeyin. Bu arada İbn Abbas, edepli olacaksanız olun. Yani şu örneklere bak, bilmem ne. Yani böyle dalga geçerek olmaz bu işler. İnsan gibi, adam gibi soru soracaksanız, amacınız öğrenmekse sorar öğrenirsiniz. Yok amacınız bir şeyleri kurcalamaksa, kendinizi ispat etmekse, buyurun siz anlatın. Neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz? Din Allah'ın dinidir. Ne benim söylememle bu dinden bir şey eksilir veya artar, ne sizin söylemenizle eksilir veya artar. Neyin kavgası yani bu? Hak size göre sizin hevanızın hoşuna giden her şey. Ben de sizin hevanıza göre konuşamam. İstediğiniz buysa. Evet, hevanızdan beri olduğunuz belli oluyor. Yusuf Aleyhisselam bile, Allah'ın bir peygamberi bile, ben kendimi temize çekmiyorum, çekemem diyor. Ben de Yusuf Aleyhisselam gibi, ben de nefsimi temize çekmem diyorum. Siz hevanızdan beri olduğunuzu iddia edin. Buyurun. Selamünaleyküm.